Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 maja, minęła 15. Justyna Mączka i Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Archiwum X w każdej Komendzie Wojewódzkiej, w Komendzie Głównej, szef policji przedstawia plan rozbudowania jednostki, która wyjaśnia, i to z sukcesami, zbrodnie sprzed lat. Przedszkole publiczne w Warszawie za darmo od września, za cały pobyt dzieci zapłaci miasto. W tym serwisie będziemy także zapraszali do Trójki. Czekamy na Państwa już jutro przy Myśliwieckiej w Warszawie. Po kolejnym sukcesie policjantów z krakowskiego Archiwum X jest decyzja. Jednostka zajmująca się niewyjaśnionymi sprawami sprzed wielu lat ma być rozbudowana. Archiwum X ma działać przy każdej Komendzie Wojewódzkiej, w samej centrali, Komendzie Głównej. Takie plan ogłosił szef policji po tym, jak wczoraj udało się sprowadzić do kraju Pawła K., podejrzanego brutalne morderstwo Iwony Cygan sprzed 19 lat. A sprawą zajmuje się Mariusz Pieśniewski. Policja chce wzmocnić strukturę komórek do spraw niewyjaśnionych, tak zwanych archiwów X, mówi komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Chcemy stworzyć komórki do spraw niewykrytych we wszystkich komendach wojewódzkich policji w kraju. Chcemy je rozbudować, chcemy je wzmocnić i chcemy zamknąć tą strukturę organizacyjną również wydziałem, który powstanie tutaj w Komendzie Głównej Policji w biurze kryminalnym. Przypomnijmy, że w sprawie Iwony Cygan, zamordowanej brutalnie dziewczyny, przez 19 lat nie udawało się przebić przez zmowę milczenia i dopiero zmiana prokuratury prowadzącej dała efekt. Okazało się, że do prawdy nie pozwalali dotrzeć także lokalni policjanci, którzy dziś siedzą już w areszcie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W serwisie Trójki Warszawa i przedszkola za darmo. Od września rodzice nie będą musieli płacić za pobyt dzieci w publicznych placówkach. Zapłaci miasto. Rocznie wyda na ten cel 16 milionów złotych. Znosimy opłaty za zajęcia w przedszkolach. To jest mniej więcej, żeśmy policzyli, dotyczy 46 tysięcy dzieci. Liczymy średnio, że każdy z rodziców zaoszczędzi około 1000 zł rocznie. Mówiła prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Obecnie w przedszkolach publicznych bezpłatne jest tylko 6 godzin dziennie. Za każdą kolejną godzinę trzeba płacić złotówkę. Po katastrofie budowlanej Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie będzie nieczynny dla zwiedzających do wtorku. Taką decyzję podjęły władze renesansowego budynku, w którym, przypomnimy, zawaliły się wczoraj 3 stropy. Wciąż nie wiadomo dlaczego. Specjaliści opracowują plan wzmocnienia zachowanych konstrukcji. Prowadzą badania geodezyjne i geologiczne, sprawdzają instalacje deszczowe i sanitarne, powiedziała dyrektor zamku Barbara Gielska. I postanowiliśmy zabezpieczyć na czas badań zamek. Do godziny 7 rano we wtorek zamek będzie jako obiekt nieczynny dla zwiedzających. Koncert w operze na zamku w sobotę odbędzie się. Część imprez będziemy musieli odwołać, część imprez przeniesiemy do innych sal. Katastrofy nie można było uniknąć, ale nie wiadomo, jak do niej doszło. Trwają badania, powiedział rzeczoznawca dr Stefan Nowaczyk, który badał wcześniej pęknięcia w budowli. Za wcześnie na podawanie przyczyn. Sprawdzamy wiele hipotez. We wtorek rano dyrekcja podejmie decyzję, czy otworzy zamek dla zwiedzających. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. W serwisie Trójki teraz Rosja, a tam pojawią się kartki na żywność. Chce je wprowadzić Ministerstwo Przemysłu i Handlu. I w ten sposób zamierza wesprzeć najuboższych, których miesięczne dochody są poniżej minimum socjalnego. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Projekt kartek żywnościowych opracowywany jest już od co najmniej 2 lat. Jak zapowiada minister przemysłu i handlu Denis Manturow, będzie on systematycznie wdrażany od połowy przyszłego roku. Program jest wzorowany na podobnym pomyśle, który od lat obowiązuje w Stanach Zjednoczonych. Za oceanem osoby o najniższym dochodzie otrzymują od państwa wsparcie w wysokości $129, które mogą przeznaczyć na najpotrzebniejsze produkty. W Rosji takie osoby otrzymają plastikowe karty z punktami. Punkty będzie można wykorzystać kupując w sklepach podstawowe produkty spożywcze. Resort przemysłu i handlu ostrzega jednak, że punkty nie będą kumulowane i przepadną, gdy nie zostaną wykorzystane w ustalonym terminie. Dodatkowo dostępne za punkty będą tylko towary rosyjskiej produkcji, aby w ten sposób państwo mogło wspierać rodzimych przedsiębiorców. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Adres Warszawa, ulica Myśliwiecka 357. Można być już o 10, koniec o 18. Zapraszamy słuchaczy do Trójki. To będzie dzień otwarty. Będzie można zobaczyć, co na co dzień można usłyszeć i o wiele więcej. Ja kiedyś byłam. Kilka razy miałem okazję już być, także cieszę się zawsze, że mogę w końcu zobaczyć to, co usłyszałem, bo bardzo długo słuchałem Trójki. Ci, którzy na Dniu Otwartym w Trójce już byli i próbowali swoich sił w roli dziennikarzy, wciąż są na naszych archiwalnych taśmach. Posłuchajmy więc serwisu Trójki w nieco innym wydaniu. Dzień dobry, tu program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszam na serwis Trójki. Narodowy Bank Ukrainy wstrzymał operacje finansowe w obwodzie donieckim, bo separatyści zaczęli grozić i żądać dużych pieniędzy. Czujemy oddech następców na plecach, a jutro kolejna okazja, żeby spróbować swoich sił w roli radiowca. Zapraszamy. I zapraszamy na kolejny serwis, dodajmy w naszym wykonaniu o 16. Jeszcze krótko o pogodzie. W nocy na południu i na krańcach zachodnich popada, lokalnie zagrzmi, na termometrach od 7 do 12 stopni. Jutro najładniejsza pogoda na północy i w centrum, poza tym będzie się chmurzyć, padać, w Jeleniej Górze i w Zakopanem burze. W regionach zachodnich najcieplej, tam 19-22 stopnie, poza tym od 16 do 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 20. Festiwal Folkowy Polskiego Radia, nowa tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Rafał Rogiński, Genowe Fale Narci. Gwiazda Fado, Karla Piresz i perscy mistrzowie Trio Czemilani. Od 12 do 14 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisje na antenie dwójki i na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Partnerem festiwalu jest Narodowy Instytut Audiowizualny. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Odkurzacz bezworkowy Zelmer. O bardzo dużej pojemności zbiornika. Z długim zasięgiem pozwalającym na sprzątanie dużych powierzchni. Już za 599 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. A już teraz w Lidlu smerfna kolekcja figurek Stickies. Zrób zakupy za 50 zł i odbierz smerfną figurkę za darmo. A jeśli w Twoich zakupach będzie dowolne świeże warzywo lub owoc, to otrzymasz jednego dodatkowego smerfa Stickies gratis. Regulamin na Lidl.pl. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rybeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów smart powyżej 49 cali dodajemy tablet Huawei za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Reneuszu, taka ciekawostka. W tym sezonie ważne są dodatki. A to się zgadza, bo nawet w naszej nowej promocji do wybranych komputerów dodajemy drukarkę, pakiet Office i program antywirusowy McAfee. No, i to dobrze wygląda. Wojtek i Reneusz polecają technologiczne dodatki do komputerów. Na przykład do laptopa Lenovo z procesorem Intel Core i7 za 3699 zł dodajemy drukarkę HP, antywirus McAfee oraz pakiet Office. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 15. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Piątek, 12 maja, od dzisiaj w kinach Obcy Przymierze. Ciekawa jestem Państwa opinii. Może wrócimy do tego w przyszłym tygodniu. Z premier warto zwrócić jeszcze uwagę na przykład na Pięknego Drania. To irlandzka komedia szkolna, tak można powiedzieć, z Andrew Scottem w jednej z głównych ról. Ale my dzisiaj w zestawie powiększonym wrócimy do premiery z ubiegłego tygodnia. Strażnicy Galaktyki. Druga odsłona. Jeszcze więcej, jeszcze bardziej kolorowych bohaterów. Chociaż reżyser i scenarzysta ten sam, James Gunn, który sporo radości czerpie także z kompilowania ścieżek dźwiękowych do swoich filmów, o czym się dzisiaj także Państwo przekonają. A że w Strażnikach, jak to u Marvela, sporo jest efektów specjalnych, to dobry moment, żeby wrócić do Los Angeles. Będąc tam, rozmawiałam z Olafem Wentem, specjalistą od efektów specjalnych z Hollywood, który wprawdzie przy Strażnikach nie pracował, ale kosmos na ekranie nie jest mu obcy za sprawą nowych odsłon Star Treka. Spotkamy się też dziś z panią Zofią Uchrynowską-Hanasz, autorką polskiego przekładu opowieści podręcznej. Świat stworzony przez Margaret Atwood od kilku tygodni możemy oglądać na małym ekranie. Będzie też tuż przed Dniem Teatru Publicznego zaproszenie do teatru od Jana Niebutka. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. polskieradio.pl/trójka tu znajdą nas Państwo w zakładce audycje, a ABC Popkultury jest także na Facebooku. Na początek sięgamy po ulubione piosenki Petera Quilla i Jamesa Gana ze ścieżki dźwiękowej Strażników Galaktyki, a już za chwilę w studiu pierwszy gość. My Sweet Lord, George Harrison, tym razem ze ścieżki dźwiękowej Strażników Galaktyki części drugiej, bo to znowu naładowana wielkimi przebojami lat 70., ale też początku 80. ścieżka dźwiękowa. Łukasz Muszyński jest w studiu. Dzień dobry. Krytyk filmowy, filmweb.pl. Jak ci się ta ścieżka podoba? Od tego może zacznijmy. No, uwielbiam ją. Pierwszą część mam na nośniku fizycznym, w drugą się jeszcze nie zaopatrzyłem, ale myślę, że to jest kwestia czasu. Tyle świetnych piosenek i to jest też super u Jamesa Gunna, że on, to nie jest tak, że wybiera piosenki, które wszyscy znamy i kochamy, tylko grzebie głębiej i wynajduje na przykład takie kapitalne numery jak The Chain Fleetwood Mac, który kocham absolutnie, jest tutaj w tym filmie wykorzystany dwa razy i ta fraza, jest konkretna fraza w tym tekście, jeżeli nie kochasz mnie teraz, to nie będziesz mnie kochał nigdy, ona tak doskonale zlewa się z tym, co widzimy na ekranie, działa fenomenalnie. Ja ostatnio przeczytałam takie zdanie w jakichś komentarzach, że kogoś, kto czekał na Wonder Woman, bo to też przed nami premiera DC Comics z tego świata, z tego uniwersum, że Marvel jest dla dzieci, co oczywiście jest sporym uproszczeniem, ale coś może w tym jest, natomiast dla Jamesa Gunna ta ścieżka dźwiękowa była takim wehikułem na dotarcie do starszej generacji, prawda? To była mowa o tym przy okazji pierwszej części Strażników Galaktyki, że to właśnie te piosenki, które w jakiś tam sposób jeszcze dodatkowo charakteryzują matkę głównego bohatera, granego przez Chrisa Pratta, to one są właśnie tym sposobem na to, żeby przyciągnąć też starszych widzów do kina. I to jest też ciekawe, ponieważ ostatnio zrobiono badania, znaczy Disney ujawnił badania, z których wynika, że większość widzów nowych Strażników Galaktyki to jednak byli starsi widzowie, nie nastolatkowie. To było ponad 50%, co świadczy o tym, że ci, którzy zaczynali swoją przygodę w 2008 z pierwszym Ironmanem, dorośli i no, zostali ze swoją ukochaną marką, a nastolatkowie no, myślę, że też pójdą. No, to jest orgia efektów specjalnych. Dużo dobra. Strażnicy Galaktyki, część druga, jeszcze raz powiedzmy oficjalnie o tym filmie właśnie rozmawiamy. Premiera 5 maja. Myślę, że część z naszych słuchaczy już zdążyła ten film zobaczyć. Reżyser i scenarzysta James Gunn. To jest jeden z tych ludzi, którzy zostali właściwie z jakiejś niszy wyciągnięci przez Kevina Feige, czyli producenta tego uniwersum filmowego Marvela. I to był strzał w dziesiątkę. Tak, to znaczy w ogóle taka jest polityka Marvela, że oni do tych filmów zazwyczaj wyciągają mniej znanych reżyserów i dają im się rozwinąć. Tak było chociażby z braćmi Russo, którzy teraz kręcą nowych Avengers. Tak jest też z Jamesem Gunnem. On rzeczywiście zaczynał w ogóle od tego, że napisał scenariusz do filmu Tromę. Troma, jeżeli państwo nie wiedzą, to jest taka wytwórnia niskobudżetowych filmów klasy B, czyli horrory, filmy erotyczne, kino akcji, science fiction. I on napisał scenariusz do Tromeo i Juliet. No, myślę, że tytuł mówi wszystko. No i tak się wkręcił w biznes filmowy. Napisał też scenariusze do aktorskiej wersji Scooby-Doo, ale też Świtu Żywych Trupów. Nakręconego później przez Zacka Snydera i ten film okazał się dużym sukcesem, ale on też bardzo lubi kino superbohaterskie. Mówi o Jamesie Gunnie, czego dowodem jest oczywiście film Super. Ten film nie trafił do polskich kin, nie wiem, czy był wydany na DVD, no ale to jest pogrywanie właśnie z klockami kina superbohaterskiego. Głównym bohaterem jest facet, który nie ma żadnych supermocy, a mimo to postanawia walczyć ze złem w kostiumie, nadaje sobie przydomek Crimson Bolt, pomaga mu młoda dziewczyna, no i razem zwalczają handlarzy narkotyków. Tutaj też ci bohaterowie w Strażnikach Galaktyki to nie są superbohaterowie. Myślę, że nawet u Marvela nie bardzo się można było spodziewać i nie wszyscy się spodziewali takiego sukcesu Strażników Galaktyki, bo to jest film i pierwsza i druga część oparta na motywach komiksowych, ale komiksu, który wychodził jakoś w połowie lat 70. i nie bardzo mam wrażenie, wszyscy pamiętali ten komiks i nie bardzo się spodziewali tego sukcesu. To nie był ani pierwszy, myślę, ani drugi, ani pewnie 23 strzał fanów Marvela, gdyby myśleli sobie, co tym razem przenieść na ekran, ale no, to zagrało. W ogóle wszyscy się zastanawiali, czy film, w którym jest gadające drzewo i szop z rakietnicą może odnieść sukces, ale to pokazuje na to, że Kevin Feige, czyli właśnie taki ojciec chrzestny Marvela, który zarządza tym wszystkim, no ma wszystko w głowie i to, za to też kocham Marvela, w przeciwieństwie do DC Comics ekranowego, że tam nie rządzą tylko finansiści, ale fani. I to prawdziwi geekowie, czyli tacy miłośnicy komiksów, którzy prawdopodobnie w dzieciństwie mieli wszystkie odcinki. Jednak ta miłość przebija z tego. I dlatego te filmy, prawdopodobnie to uniwersum tak świetnie się toczy. Kolejne rekordy finansowe są pobite. No i pewnie będzie się jeszcze toczyło przez kilka ładnych lat. Mówiliśmy o scenarzyście i reżyserze Jamesie Gunnie, ale musimy jeszcze o drugim Gunnie powiedzieć, który się pojawia tutaj i dosyć ważną rolę pełni. To jest oczywiście brat Jamesa Gunna, Sean Gunn, aktor, którego polska publiczność może znać z serialu Kochane Kłopoty, bo tam występował w takiej niosącej ten efekt komiczny roli Kirka, a tutaj pojawia się jako jeden z podwładnych Yondu, czyli tego pana niebieskiego, który posługuje się wirtuozersko strzałą czerwoną, ale ma też bardzo ważną rolę na planie, bo to oczywiście, jak powiedziałeś, jest film wypełniony efektami specjalnymi, wręcz dwójka z głównych bohaterów to są właściwie postaci stworzone przez efekty specjalne, ale na planie musi też być ten szop i to właśnie Sean Gunn jest tym szopem, Rocketem na planie. No dokładnie, głosu Rocketowi użycza Bradley Cooper, ale Bradley Cooper nie jest na planie zdjęciowym, jest to Sean Gunn, który musi chodzić w specjalnym kostiumie od motion capture najeżony takimi czujniczkami, które reagują na każde jego najdrobniejsze mrugnięcie i to potem zostaje przeniesione do komputera, no i on te role zazwyczaj odgrywa albo w kuckach, albo na klęczkach, więc potwornie ciężka praca, ale James Gunn komplementuje brata przy każdej okazji, twierdząc, że odwala kawał dobrej roboty. Też aktorzy też mówili, między innymi Zoe Saldana słyszałam w jednym z wywiadów, wynosiła pod niebiosa wręcz Seana Gunna. I tutaj w drugiej części dostał też drugą rolę, żeby jednak widzowie zapamiętali, no, dostali jego twarz, wiedzieli w ogóle, jak Sean wygląda, no i to jest takie uhonorowanie, myślę też, że to nie jest tak, że jest jakąś taką anonimową osobą, która odwaliła kawał ciężkiej roboty, a i tak wszyscy będą mówili, że Rocket to jest Bradley Cooper. Powiedziałeś, żeby wiedzieli widzowie, jak Sean wygląda. To jest też taki rodzaj filmu, że mam wrażenie, że nie wszystkich aktorów byśmy rozpoznali, mimo że oni są cały czas prawie na ekranie, mówiąc w cudzysłowie w cywilu, dlatego że podejrzewam, że w kontraktach musi być jakiś taki punkt zawarty, że gdyby wystąpiła reakcja alergiczna na farbę, którą na przykład jest Zoe Saldana pomalowana, albo Dave Bautista, który jest Draxem, to ten punkt musi być w kontrakcie prawdopodobnie, bo nie wyobrażam sobie inaczej. No ja myślę, że te kontrakty naprawdę liczą setki stron i są bardzo, ale to bardzo dokładnie studiowane przez prawników po jednej i po drugiej stronie, ale to też właśnie jest coś ciekawego w Strażnikach Galaktyki, że ten film wyglądał i brzmiał inaczej. O brzmieniu już mówiliśmy, czyli o tych piosenkach z lat 70., 60., a to, że wygląda, to widać, że James Gunn bardzo mocno odwołuje się w nim do kina Nowej Przygody, lata 80. Kiedy oglądałem pierwszych Strażników Galaktyki, to od razu przyszło mi do głowy kino Nowej Przygody i że taki film mógłby wyprodukować Steven Spielberg pod banderą swojego studia Amblin Entertainment, czyli od razu włączają się takie filmy jak, nie wiem, Gremliny, Powrót do przyszłości. I te wszystkie odniesienia, smaczki, no przecież Star-Lord, główny bohater Peter Quill, to jest skrzyżowanie trochę Hanna Solo, a trochę Marty'ego McFly'a z Powrotu do przyszłości. No i to jest i nostalgia. Także jest to idealne połączenie nowoczesności z tradycją. Także nie tylko bawi, ale i edukuje widzów. Właśnie, bo to jest znowu taka idealna mieszanka ze wszystkimi składnikami, która porusza w nas odpowiednie struny i wywołuje odpowiednie wspomnienia i każde pokolenie znajdzie tam coś dla siebie. Ale jeszcze jedna z aktorek, które dołączyły teraz do ekipy Strażników Galaktyki, Elizabeth Debicki, która gra taką pomalowaną na złoto postać. Ucharakteryzowaną trochę na Metropolis w ogóle. Tak, trochę tak. Robot Mary. Mówiła, że bardzo dużo też w tych kontraktach było obostrzeń, jeśli chodzi o zdradzanie najmniejszych szczegółów dotyczących przebiegu zdjęć, fabuły i tego, jak postać wygląda. Czyli nawet nie mogła powiedzieć, że jej postać jest pomalowana na złoto, zanim film wszedł do kin. Tak, no w ogóle do czasu pierwszego zwiastunu nie wiedzieliśmy, kogo gra Elizabeth Debicki. No ale umówmy się, żyjemy w XXI wieku, świat jest opleciony światłowodami. Każda najdrobniejsza plotka lotem błyskawicy okrąża internet i nagle wszyscy wiedzą o czymś, co było skrzętnie chowane, więc tak, kiedy oni udzielają wywiadów, no to muszą się bardzo pilnować. Zresztą wspominają o tym ciągle, że prawdopodobnie gdyby coś by im się wymsknęło, no to Kevin Feige prawdopodobnie wyrwałby jeszcze im się wypłacać. To i owo. Tak, a finansowo to już w ogóle. To być może jest jeszcze jedna przewaga Marvela nad DC Comics, że w DC Comics nie zawsze się udaje te wszystkie tajemnice utrzymać, a tutaj rzeczywiście cały czas jesteśmy, mimo że promocja tego filmu jest ogromna i właściwie o tym filmie słyszymy od co najmniej pół roku bardzo intensywnie, w przeciwieństwie do Wonder Woman, która się pojawia jakoś tak zupełnie, można by powiedzieć, z biegu. Myślę, że tutaj jeszcze Strażnicy Galaktyki mają taką zaletę, że oni są kręceni praktycznie, cały film jest nakręcony w studiu, więc nie ma tak, że nagle jakiś paparazzi się dostanie z zewnątrz, który zrobi jakieś zdjęcia, które przeciekną do internetu. Tutaj nie, wszystko jest zamknięte w studiach w Atlancie. To, co wydarzyło się na planie, nie wychodzi poza plan zdjęciowy, a jeżeli ktoś by spróbował, no to wiadomo, Kevin Feige, jego prawnicy z Disneya, no wiadomo, bo za Marvelem stoi Disney, ruszają, psy gończe zostają spuszczone ze smyczy i robi się gorąco. Co cię najbardziej zachwyciło w tym filmie? Relacje. Tak jak w pierwszym filmie. Ten film wyglądał i brzmiał inaczej, ale jego siłą przede wszystkim byli bohaterowie. I to jest też ciekawe w tym filmie. W dwójce to widać szczególnie wyraźnie, że to jest opowieść o psychopatach. Ci wszyscy bohaterowie mają naprawdę bardzo pokręcone życiorysy i osobowości. Są bardzo wybuchowi. Ciągle się ze sobą kłócą. Zazwyczaj, jeżeli rozwiązuje jakiś konflikt, no to ten konflikt jest przy pomocy pięści albo rakietnicy. Właściwie rodzina, bo to jest film o rodzinie. No, o bardzo trudnych próbach podtrzymania domowego ogniska, kiedy ma się takie różne pokręcone osobowości. I właśnie na osobowościach opiera się ten film. Fabuła jest w gruncie rzeczy tutaj bardzo pretekstowa. W drugim akcie moim zdaniem wyraźnie siada tempo. On jest przegadany dosyć. Ale to, że mamy tak fantastycznie określonych bohaterów, to jak oni ze sobą rozmawiają, jakieś takie drobne smaczki, kiedy na przykład Yondu mówi do Rocketa, że jesteś szczurem z trójkątną twarzą i po chwili obserwuje, kiedy on sobie sprawdza, czy rzeczywiście ma taką trójkątną twarz, no to wszystko po prostu pracuje idealnie, ale co mnie zdziwiło w drugim filmie, no to jest mroczniejszy film. Jak w ogóle porównuję, tak jakby porównywać pierwszych strażników do drugich, to ci drudzy są jak Indiana Jones i Świątynia Zagłady przy poszukiwaczach zaginionej Arki. Dalej wiadomo, jest Marvel, kino familijne, ale jest tutaj więcej sadyzmu, więcej przemocy, więcej jakichś takich ryzykownych, brutalnych żartów. No i takiego mroku, który przebija się spod tej kolorowej wizji kosmosu, którą rozsiewa przed nami James Gunn. Wspomniałam o tym, że dosyć niespodziewany musiał to być, musiała być skala sukcesu dosyć niespodziewana dla nawet twórców i nawet producentów, jeśli chodzi o pierwszą część. Właściwie to jest ten film, który wyniósł bardzo zdolnego aktora komediowego, znanego z roli w nieznanym chyba w Polsce serialu Parks and Recreation. To jest oczywiście kultowa produkcja i bardzo ciekawa rola Chrisa Pratta. To jest facet, który też umie improwizować i po wywiadach też widać, że ma ogromne poczucie humoru i świetnie się czuje przed kamerą, ale jego rola w Strażnikach Galaktyki wyniosła nie tylko do odsłoniętej niedawno gwiazdy na Walk of Fame, ale także do statusu symbolu seksu. Tak, zwłaszcza jeżeli pamiętamy wcześniejsze role Chrisa Pratta, kiedy był cięższy tak ze 20 kilo prawdopodobnie i nie miał sześciopaku na brzuchu, ale to jest też ciekawe. Chris Pratt to jest podobny przykład trochę jak Bruce Willis w Pierwszej Szklanej Pułapce. Przecież on przez Szklaną Pułapkę wcale nie był gwiazdą kina akcji, tylko kojarzył się z serialu komediowego Na wariackich papierach. Jak okazało się, że to doświadczenie komediowe świetnie sprawdza się też w filmie akcji, że owszem, mamy twardziela, który potrafi przetrzepać tyłki terrorystom, ale jednocześnie jest wyluzowany i bardzo ludzki, zabawny i to fantastycznie grało i tutaj podobnie jest też w przypadku Chrisa Pratta. No i on staje się takim, no nie będę go porównywał do Harrisona Forda, ale trochę tak jest, że staje się taką trochę twarzą kina jeszcze nowszej, nowej przygody, czyli właśnie, no bo wspomnijmy, że gra też główną rolę w serii Jurassic Park, tej nowej, w przyszłym roku premiera dwójki. No i to działa wszystko. Także czekamy na trzecią część Strażników. Premiera prawdopodobnie niech policzę, w 2020, bo James Gunn ostatnio się zdradził, napisał taki bardzo emocjonalny wpis na Facebooku, kto że śledzi czekamy, wszystkie profile społecznościowe, na których James Gunn jest że przez 3 lata będzie obecny, to rzeczywiście ma świeże informacje, bo on dosyć często się udziela się, tak. I dosyć dużo można też zdjęć z planu na przykład, albo zdjęć teraz z trasy promującej film i z kolejnych premier zobaczyć. Mam wrażenie, że to jest chyba najbardziej ujmujące w tym wszystkim, że James Gunn tak świetnie się tym bawi i tak świetnie się odnajduje w tym i rzeczywiście dla niego to też jest, mam wrażenie, radość, że on akurat właśnie takiego aktora, a nie innego zaprosił do najmniejszej możliwej rulki, ale on tam jest i widzowie, którzy mają go zobaczyć, go zobaczą i się z niego ucieszą. No tak, to w ogóle mam wrażenie, w przypadku pierwszej części no, było spore ryzyko. No po pierwsze, do roli głównej zatrudniamy faceta, którego znamy z ról misiów, z filmów komediowych. Do roli drzewa, które mówi tylko ciągle jedno zdanie, I am Groove, zatrudniamy Vina Diesla. Czyli praktycznie dwie największe gwiazdy w tym filmie są animowane. I tylko je słyszymy. A ta druga, być może to jest jakiś, nie wiem, sugestia co do jego umiejętności aktorskich. Mówi o Vinie Dieslu, powtarza ciągle to jedno zdanie. A tutaj w tym filmie w ogóle to zdanie jest przepuszczone jeszcze przez jakieś audio sprzęty, dzięki czemu nie mówi I am Groove, tylko I am Groove. Tak, to już. To jedyny spoiler w takim razie, na który sobie pozwoliliśmy dzisiaj. Łukasz Muszyński, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I za to spotkanie w zestawie powiększonym. A teraz piosenka, którą Łukasz już w czasie naszej rozmowy zapowiedział. Wymusiłem. Dziękuję bardzo. Dzięki. Zestaw powiększony. Fleetwood Mac, The Chain to oczywiście ścieżka dźwiękowa Strażników Galaktyki, części drugiej, i na tę ścieżkę dźwiękową jeszcze dzisiaj wrócimy, ale teraz przed nami jeszcze jedno moje wspomnienie z Los Angeles, a właściwie to będzie wspomnienie z Santa Monica, bo tam wyznaczył mi spotkanie Olaf Wendt, specjalista od efektów specjalnych, który pracował między innymi przy serii o Harrym Potterze, przy filmie Star Trek w ciemność i przy serialach Detektyw, Gra o Tron czy Piraci. To nie było długie spotkanie. Na początek zapytałam Olafa Wendta, czy ma poczucie, że w jego branży efektów specjalnych dzięki technologii wszystko jest możliwe. Oczywiście tak mogłoby się wydawać i poniekąd tak jest, choć powiedziałbym, że o ile możemy stworzyć cokolwiek nam się wymarzy, to jednak nie wszystko. Jeśli przejrzymy aktualne produkcje, weźmy na przykład nową wersję Księgi Dżungli, to właściwie jest kolejna animacja. Na ekranie jest tam tylko jeden aktor. Tak, możemy konstruować całe światy, możemy tworzyć z niczego bohaterów, wykreować wszystko, co wymyślimy. I to pozwala nam opowiedzieć historie, które dotąd nie mogły być opowiedziane. A od strony technicznej można to zrobić skuteczniej, lepiej, taniej. Wiele produkcji na tym korzysta. Ale zawsze są granice. Zawsze nadchodzi moment, kiedy kończą się i czas, i pieniądze. To są jedyne ograniczenia, jeśli chodzi o filmy komercyjne. Ale od strony kreacji, rzeczywiście, tych granic dzisiaj nie ma. Jakie widzi pan różnice w pracy nad filmem i nad serialem? Te różnice się zacierają. Kiedyś ten podział był dużo bardziej widoczny. Telewizja była szybka i tania, jeśli chodzi o wartość produkcji, a co za tym idzie efekty specjalne. Oczywiście wciąż są te wielkie produkcje o 150-200 milionowym budżecie, przy których można sobie pozwolić na rozwiązania jeszcze niedostępne dla telewizji. Ale z drugiej strony w serialach takich jak Gra o Tron czy Piraci wykreowane są całe nowe światy i na to poświęcają mnóstwo czasu i środków. Wciąż jeszcze nie tyle, ile przy filmie fabularnym, ale jeśli chodzi o jakość tej pracy, różnice są dziś niewielkie. Pracował pan między innymi przy filmie Star Trek w ciemność. Jakie wyzwania się z tym wiązały? Na jakim etapie produkcji wkracza pan do akcji? W wielu produkcjach zaczyna się myśleć o efektach na bardzo wczesnym etapie. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy coś da się zbudować fizycznie, czy będziemy to potem dokładać w komputerze. Bardzo dużo planowania. Ale oczywiście większość pracy czeka na mnie w postprodukcji, już po zdjęciach. To wtedy tworzymy czy to osobnych bohaterów, czy przestrzenie, w których dzieją się sceny. Przy Star Treku pracowałem z firmą producencką J.J. Abramsa, Bad Robot. Warto zaznaczyć, że przy produkcji jednego filmu czy serialu pracuje kilka czy kilkanaście zespołów specjalistów od efektów i to na całym świecie. To oczywiście zależy od skali produkcji. Czasami potrzeba kilkuset osób. Nie jesteśmy w stanie zrobić czegoś w jednym miejscu. Więc to było dość niezwykłe, że przy Star Treku byłem tak blisko centrali. To było ciekawe zawodowe doświadczenie, mnóstwo pracy, ale tak jest zawsze. Porozmawiajmy o Grze o Tron. Pracował pan przy piątej i szóstej serii. To była bardzo wymagająca produkcja. Poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko. Wyzwaniem są też terminy, ale było także sporo zabawy. To jeden z najlepszych seriali w historii. Fajnie było się w to zaangażować. Wielkie produkcje wymagają ogromnych nakładów pracy i wielu zespołów. Jeśli chodzi o Grę o Tron, jest chyba ponad 10 ekip od efektów specjalnych. Tutaj w Stanach, w Kanadzie, także w Australii. Każdy zajmuje się innym fragmentem. Black Sails, kolejny serial, to po polsku Piraci. Nie wiedziałem, ale to logiczne. Serial opowiada o złotym wieku piratów, który historycznie trwał chyba niedługo, około 20 lat. Scenarzyści oparli serialowe postacie na kilku autentycznych i znakomicie odtworzyli realia tamtego czasu. Serial zdobył nagrodę Emmy za efekty wizualne. Lubię go, bo z jednej strony ma rozmach, a z drugiej pozwala skupić się na detalach. Uważam, że to jedna z produkcji, które pchają telewizję do przodu. Ze względu na tę dbałość o autentyzm przedstawienia konkretnego okresu. Krokiem milowym jest oczywiście Gra o Tron. Piraci podążają tą drogą. To bardzo ekscytujący czas dla serialu. Pick up that mantle and push it further forward. So it's an exciting time, I think, for scripted television. Można nawet powiedzieć, że złota era. Jeśli zajrzą Państwo na stronę internetową Olafa Wenta, to przekonają się Państwo, że on jest odpowiedzialny między innymi za te niebieskie oczy białych wędrowców w Grze o Tron. Kto ogląda serial, ten wie, o czym mówię. Ta rozmowa to była jeszcze jedna impresja popkulturowa z mojej podróży do Los Angeles. A teraz wracamy już na ścieżkę dźwiękową Strażników Galaktyki. To jest utwór, który pojawiał się już w zwiastunach w drugiej części. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Sweet i Fox on the Run, ale zostawiamy teraz na chwilę ścieżkę dźwiękową Strażników Galaktyki i zostawiamy efekty specjalne. Opowieść podręcznej w wersji serialowej, dodajmy znakomitej, zadebiutowała kilka tygodni temu. Serial powstał oczywiście na podstawie powieści Margaret Atwood. Książka ukazała się w 1985 roku. To dystopijna wizja przyszłości, w której ludzkość została dotknięta epidemią bezpłodności i tylko nieliczne kobiety mogą urodzić dzieci. Wiecie powieści o tym, kim jest tytułowa podręczna i skąd się wzięło to słowo. Wioletta Myszkowska rozmawiała z autorką polskiego przekładu opowieści podręcznej, Zofią Uchrynowską-Hanasz. Jest takie słowo. Funkcjonuje w języku polskim. Ja go nie wymyśliłam. To jest stare słowo. No, służąca. Służąca, która nie służy w kuchni. Nie, od tego są Marty. Podręczna służy w sypialni. Odczłowieczona zupełnie kobieta, sprowadzona do roli albo reproduktorki, albo podręcznej. Mężczyźni po prostu byli właścicielami kobiet, właściwie sobie je przydzielali według kast, stanowisk zajmowanych. Ci lepsi brali lepsze, ci gorsi dostawali gorsze, ale zawsze ta kobieta to był jakiś przedmiot, którym oni dysponowali. Tak też było właśnie z Fredą. Freda, w wersji angielskiej of Fred. Czyli coś, co należy do Freda. W książce Freda nie wyjawia swojego prawdziwego imienia, bo kiedyś je miała, w świecie, który przypominał nasz. Później nadszedł dzień, kiedy wszystkie kobiety zostały zwolnione z pracy. Zawieszono konstytucję, zmieniono ustrój na teokratyczną dyktaturę. Na terenie Stanów Zjednoczonych powstał nowy kraj, Gilead. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. Autorka powiedziała dziennikowi The Guardian, że zaczęła pisać opowieść podręcznej w 1984 roku w podzielonym żelazną kurtyną Berlinie. Miała jedno założenie, że przy tworzeniu Gileadu posłuży się tylko takimi elementami, które już wydarzyły się w jakimś momencie historii. Tutaj spotykają się system kastowy, tajna policja i fundamentalistyczny, obyczajowy purytanizm, oparty na biblijnych cytatach, starannie wyrwanych z kontekstu i przez to wypaczonych. Rachel envied her sister and said unto Jacob, give me children or else I die. Freda jeszcze pamięta czasy przed zmianami. Bez przerwy ona do tego wraca w myślach. Przeżyła niewyobrażalną traumę, największą chyba, jaką może przeżyć kobieta, człowiek. To znaczy straciła męża, na jej oczach tego męża zabito i straciła dziecko, które zostało jej odebrane. I ta więź z tym dzieckiem nigdy nie została przerwana. Ona ciągle do tego wraca, ciągle o tym dziecku myśli. Opowieść podręcznej często określano mianem powieści feministycznej. Sama autorka nie przychyla się do takiej interpretacji. Jak powiedziała w wywiadzie dla dziennika The Guardian, w Gileadzie mężczyźni także nie mają równych praw. Całe społeczeństwo to piramida lepszych i gorszych. Kobiety natomiast, zamiast sobie pomagać, nienawidzą innych kobiet. Wszystko to się dzieje w bliżej nieokreślonej przyszłości, kiedy społeczeństwo jest poddane straszliwym rygorom. W książce tajne służby, funkcjonariusze nazywają się oczami, bo wszystko widzą i mają widzieć. To chwilami budziło grozę, zwłaszcza kiedy się czytało o tym, jak bohaterka ucieka w siebie. I tam jest taki jeden groźnie brzmiący cytat, mianowicie ona się zastanawia, gdzie są granice Gileadu. I jedna z ciotek, to są takie trenerki psychologiczne, i ona jej odpowiada, Gilead nie ma granic, Gilead jest w nas. W Polsce książka pojawiła się w księgarniach w roku 92. Już po upadku komunizmu. Wcześniej nie miałaby szansy, także myśmy w tej książce, czytelnicy, widzieli to swoje przeżycie z bardzo niedawnych czasów, kiedy baliśmy się mówić swobodnie o różnych rzeczach, kiedy mieliśmy świadomość, że możemy być śledzeni, że możemy być podsłuchiwani. Wtedy komunizm się dopiero co skończył, ale był bardzo żywy w naszej świadomości, w naszej pamięci. Więc dla nas to było coś takiego, możliwość przeczytania legalnie, po polsku, o tym, co się u nas działo, co z nami robili. Natomiast oczywiście nie myśleliśmy o tym, że to jest książka wizjonerska i że przyjdą czasy, że ona znów zacznie być aktualna i że znów zaczniemy się doszukiwać różnych podobieństw. Czerwone serialowe stroje podręcznych pojawiają się ostatnio na kolejnych protestach w Stanach Zjednoczonych i tak oto fikcja przenika się z rzeczywistością, ale nawiążmy jeszcze do jednego futurystycznego opowiadania, tym razem Philipa Dicka. W raporcie mniejszości opisał system wykrywania zbrodni, zanim zostanie ona popełniona. Opowiadanie powstało ponad 60 lat temu, powstał też trochę później film i wtedy to była jeszcze fantastyka naukowa. Dzisiaj istnieją już podobne systemy i właśnie o tych systemach opowiada dokument Pre-Crime Inwigilacja 3.0 w reżyserii Matiasa Hedera i Moniki Hilscher, który będzie można zobaczyć na festiwalu Dogs Against Gravity, a festiwal rozpoczyna się dzisiaj. O opowieści podręcznej opowiadała u nas pani Zofia Uchrynowska-Hanasz, autorka polskiego przekładu. Pani Zofio, dziękujemy, kłaniamy się. I mamy też dla państwa kilka egzemplarzy opowieści podręcznej Margaret Atwood. Proszę napisać SMS 71335. Koszt wysłania wiadomości to złotówka plus VAT. I proszę w treści wpisać swoje imię, nazwisko i adres. To nam ułatwi wysyłkę. A teraz sięgam nie po ścieżkę dźwiękową Strażników Galaktyki, ale po utwór, który został wykorzystany w jednym z odcinków serialu Opowieść Podręcznej. I want a little sugar in my bowl. I want a little sweetness down in my soul. I could stand some loving, oh so bad. I feel so funny, I feel so sad. I want a little steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I need some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl. You've been acting different, I've been told. Soothe me, I want some sugar in my bowl. I want some steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I want some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl. I want some sugar in my bowl, Nina Simone. A teraz jeszcze przed nami zaproszenie od Jana Niebutka. Jutro Dzień Teatru Publicznego. Z tej okazji po raz kolejny będzie można kupić bilety na wybrane spektakle w niemal 100 teatrach w całej Polsce za cenę 500 groszy, czyli 5 zł. Na specjalnej stronie dzieńteatrupublicznego.pl znajdziemy mapkę ze spisem teatrów biorących udział w akcji. Wystarczy sprawdzić godziny otwarcia kas w teatrze w Państwa mieście, przybyć z odpowiednim wyprzedzeniem i liczyć, że uda się zdobyć bilet. Zwłaszcza, że w ramach akcji będzie można kupić wejściówkę także na spektakle premierowe. I tu przenosimy się do Warszawskiego Teatru Powszechnego. Ludzie chyłkiem uciekali do chałup, a nad stawem biegała ślepa kobyła z resztką wozu, tłukła się o płoty, o drzewa i z dzikim kwikiem szukała stajni. Dzisiaj Polska jest w jakimś takim momencie silnego poszukiwania swojej tożsamości i taka tożsamość chłopska jest obecna w naszej kulturze bardzo mocno. Jest taka, nie należałoby tego mylić z ludowością, właśnie to takie chłopskie myślenie, czy pewne elementy tego chłopskiego świata, myślę, dzisiaj są dalej obecne, nie wiem, w zachowaniach polskiej klasy średniej na przykład, więc jest to dość aktualny tekst. To Krzysztof Garbaczewski, a mowa o jednym z najbardziej oczekiwanych spektakli sezonu, czyli o chłopach, według powieści Władysława Reymonta. Na temat chłopskiej tożsamości Polaków pojawiał się już w teatrze w ostatnich latach. Nie sposób nie wspomnieć tu chociażby o spektaklu W imię Jakuba S., duetu Strzępka-Demirski, w którym los dzisiejszej klasy średniej obciążonej kredytami na 40 lat porównano do losu chłopów pańszczyźnianych. No cóż, myślę, że Reymont zupełnie inaczej podchodził do tej wsi niż właśnie Demirski, w takim sensie, że on w dużej mierze afirmuje wieś, widzi jej jakieś piękno, poetykę, a z drugiej strony też taką nędzę losu chłopa i jakąś taką przerażającą kondycję też tego chłopa opisuje, więc jest to też takie bardziej może u nas egzystencjalne ujęcie tej kondycji niż po prostu taka krytyka wprost, prawda, co uprawia Paweł Demirski i co było bardzo ciekawe, ale my tutaj raczej poszukujemy też pewnych doświadczeń estetycznych, poetyki tej wsi, tych krajobrazów, opisów przyrody i w gruncie rzeczy nasz spektakl przez to staje się bardziej takim uniwersalnym i ekologicznym też świadectwem czasu. Ta adaptacja powstawała właśnie w jakimś procesie z aktorami i koncentruje się na pewnych postaciach czy na pewnych wątkach właśnie Jagny, Boryny, ich życia, ale też właśnie ich związku z całą gromadą, ze wsią, ze społecznością i też właśnie ci ludzie, te postaci są w równej mierze istotne, co też właśnie pogoda, która ich determinuje, ich działania, ich życie, więc czasami są postaciami, czasami są chmurami. Właśnie jest to pewnego rodzaju taka przekraczająca granicę kondycja, gdzie człowiek jest naturą, jest jej jakimś odzwierciedleniem, czy żyje z nią w jakimś ekosystemie. Ciemnica się rozlewała, mętna, dusząca. Chmury opadały coraz niżej, zwalały się z lasów rozpotłowaną, gęstą tumaną. I toczyły się po zagonach jak te wody wzburzone, rozchłopakane strasznie. Uderzyły na wieś i zalały wszystko. A w trakcie przygotowań do premiery nie obeszło się także bez wyjazdów na wieś. Tak, właśnie mieliśmy wyjazd terenowy na wieś. Tutaj bardzo silną inspiracją dla nas jest Grotowski i jego Teatr Źródeł. Odwołujemy się do tego jako grupa badawcza właśnie Zespołu Teatru Powszechnego. I to, jakie ćwiczenia czy jakie wnioski Grotowski proponował, jest nagle bardzo ciekawe w kontekście chłopów, właśnie pewnego poszukiwania tożsamości, ale też pewnej takiej energii, witalności wsi. Więc to, myślę, jest bardzo ciekawe. W obsadzie tego przedstawienia m.in. Ewa Skibińska, Magdalena Koleśnik, Anna Ilczuk i Michał Czachor. Premiera jutro, ale 17 maja pokaz, na który będzie można zdobyć bilety za 500 groszy. Na koniec jeszcze Wałbrzych. W teatrze dramatycznym teatralny hołd dla Piny Bausz. Zmarła kilka lat temu artystka tańca zainspirowała reżysera Cezarego Tomaszewskiego i wałbrzyski zespół do stworzenia spektaklu, w którym, jak zapowiadają, chcą opowiedzieć o nałogu tytoniowym i nałogowym tworzeniu, o nałogu władzy i posiadania charyzmatycznego lidera. Ze sceny zabrzmi zarówno Purcell, jak i Britney Spears, Mozart, jak i Christina Aguilera. Tytuł: Gdyby Pina nie paliła, to by żyła. Premiera jutro, a na spektakl niedzielny można zdobyć bilety za 500 groszy. Zapraszamy do teatru i do kina i do Trójki. Za kilka minut Kuba Strzyczkowski, a my słyszymy się za tydzień. Widzimy się jutro. Michał Jakubik, Jan Niebudek, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. A na koniec jeszcze raz sięgamy po ścieżkę dźwiękową Strażników Galaktyki. Cat Stevens. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow.